na xoylaani ñaari wax ngok ndax na leen di jàppe ñu ràññi ko wala ñu ràññi kuut ndax xam nga yu yaaru ci naam naa te boppam na xoylaani nekk wa innama yuzakka naka def na asakaal maadinu xaynin mbellum kee mbell ci boppam moom mooy lu yàlla sàkk dénk ko bërëb ñu ko fay wuti mën naa doon mbellum përëm wala weñ bu ñuul wala xor wala xorom sax mbell la waaye nag nee na mbell yëpp mun wóor sa xaalis rek lañ ci asakaal waaw bu wóor sa xaalis rek lañ ci asakaal wa hukmuhu atteem nag lil imaami ñenn iliman ba maanaam fu mbell feeñee maanaam fu wóor sa xaalis feeñee ci suuf si dañuy bàyyi attekat bi mu nekk ci loxoom dañuy bàyyi iliman ji yore atte ba ndax xam nga moo tax mu ne saddan di baabil xarji dañ koy bàyyee iliman ji mu seet nu mu koy defee ndax sakk buntu fitna iz al mahajinu qad yajiduha shiraru nnaasi fa in turikat lahum tahasadu wa taqatalu alayha wa safaka baxduhum dimaa baxdi nee xeeti fu ñu wër sa xaalis bu feeñee ci suuf ba bàyyee nit ñi seen coobare rek dañ ci añaanante ba mën nañ ci rayante ba der ju bari tuuru ci kon fa xasman lim nisaahi joxila at tasarufu lil imaami aw naaibihi yaqtahuhu liman yachaahu aw yachaluhu fi masaalihi lmuslimin nee na ngir ñu dagg ak ërloo xuloo bañ caam ñu far def rek mu nekk ci loxoy iliman mbaa ka ko wóotu fu mu ko jëmale rek fu mu ko def rek noonu baax bu ko dogalee kenn ko gas ko kooko gas ko bu ko defee ci maslaay jëli mu ngi baax walaw bi ardi muhayyanin ak doonte ci suufu ku ñu ràññal la maanaam doonte sax suuf sam feeñee diw ko moom léegi dañ ne ci suufu diw la wursu xaalis ba feeñee du tax diw moomee daal di am ne moom moo ko moom koy limaan di rek moo cee seet ku mu ko jëmale rek mu ñëm ja xanaa illaa moom loo ko tan dara suuf suñu moom li mosaalihin ñiy aj yewe nunte falewoo ko ñeel na ko moom de aj yewe nunte ja daa wax ne suuf sa wóoru sa xaalis bi feeñee bu fekkee day yéefar boo xam dana fas mu wëlare am lu mu war a fay warlu ko kon suufam moom yéefar ba bu fekkee ne wóoru sa xaalis feeñ na ja kon moo ko moom maanaam kon jul ñu seen yoon du ca nekk ndax moom moomam suufam la mu war a fay rek bu ko fayee iliman baax na waaye iliman yoon nekkatul ca loola mooy falewoo wa dum ma tàppeef na baqiyatu xilq yi des yi tereenam ba wa in taraaxa ak doonte yeex na alhamalu liggéey ba dafa wax ne ab ren boo ko gasee ba xas ca génne lu mat nisaab gannaaw ba loo ca gasewaat lu mu néew néew nga war caa génne asaka doonte sax diggante bi daa soree ni ki gas nga ci bu génn ci lu mat nisaab daal di koy asakaal toogaat at mbaalu koof door a gasaatit du tee loo génnewaat lu mu néew néew rek war a génne asakaal doonte mat nisaab ak diggante bi yeex kenn du boole ñaar ren waaye benn ren moom bu sax si ak lu mat nisaa moom lu génnit rek lu war a génne asakaam laa mahaajinu du caageenu ay mbell wala xirqum du caageenu ren aaxaru beneen mooy muy noonu maanaam ñaari mbell kenn du ko boole boo gasoon ci mbell mee lépp di fukki dinaar nga gas ca mbell mee lépp di fukki dinaar du sax asaka war la ñaari ren sax ci menn mbell sax kenn du ci boole ñaari ren boo gasoon ren bii muy fukki dinaar gas ren bi mi fukki dinaar te ci menn mbell mi rek du tax kenn boole ne mais wala xirqun aaxaru wa fi dammi faidati nekk na ci tàpp xarqat xaala jot ay na maanaam mut na xaluha atam ma ndax des na ko tàppe ak la mu génne ci mbell am na ca taraat dugum ak dengi wa jëli nga seen daa wax ne soore al jinees moo xamat na nisaab moo xamatu nisaab moo rus ba xaalis gannaaw ba nag am loo génne ci mbell te matul nisaab waaye soolin so ndax danga ko boole lu njëkk la ne kam soolin boole ñu mën nisaab mbaa fekk na sax lu njëkk la mat nisaab ndax da nga leen boole am doo leen boole wax am na taraddut sala bi nag moom daa wax ne maanaam tàppe gi muy boole gi mooy la nga xam ne moom lañ sukkandikoo am na lu ñu wax ne des leen boole ndax xarxat dañ ciy sart bala ca asaka war moom mu am at ci sa moomeel te gis nga mbell moom sartu ni ca loola mu taxaw waqi wu jóo bi nekk na ci adub waru asaka ga bi ixraaji si ci ak génneem rek fasaasa aw tasfiyatihi wala boo ko sellalee ba noppi wala nga ne ak sellalam taraddud ba tey dégg ni mujj ni manam la nga genné ci mbell ba dañ ci wuté ci waxtu ci wara genné asaka amna ñu né buy genn fa saas rek asaka war ci am ñu dédét gëna boko sélalé bu genné lepp lu ci takku bokku ci lu ci asaka do war mo xol ni sara bu dana né wa samaratuhu fima unfiqa aw talifa ba'da al-ikhraj wa qabla at-tasfiyati fa yuhsabu halal awwal dun ath-thani dama soone soko genné fa saas mu daldi war nga genné ci asaka kon mo ci dépenser waatu nga koy selal ba mu jekk jekk sanku ba ya ko ci sank lolé faaw da nga wara fay asakam bu fekke da nga ne bala ci asaka war da nga dem ba selal ko nak wa kon lolé nga xamne mo sanku ba nga sank ko ci ta fekk doba selal goko kon asaka du ci wara ci bo topé wax ju muji kon fofu la neñu tu wuté gi di feñé ba ja sa dagan na dafu ho ji ñu mbël ma bi ujuratin ci ak pay da xeyri naqdim kurul ke hala anul mukhrija ci sartum ne naka lañu genné ci mbelluma lil mad fu wax ñeel naka ñu jinj mbelluma la ho ñeel ko mu ne dagan nga jubu kenn ci mu jox la ak jëk da nga bayiko mu gas ci mbelluma tolni ab bis ba tu tolni ab taxaway wala tolni metre ba ñaar metre faaw di aaru ñu rañel ko nik mu jox la auto ba mu jox la kër waye bu lam lay jox mom bu doon mbell ana bu wurus ba xaaliss motax mu ngi xeyri naqdin waaw su ko defé nak nga jibo mom ci bëna joxe auto bi ba kër gogu bu gas ci mbell lu tollu bisub lu mu genn rek mom ba bu gas lu tollu ko meter ba ñaar meter lu mu gas lu ci jël rek mom wa auto bi da xala mo xna mil ko kulli momelu kenn ku ne manaw li nga wéso bu fekke dang ko jëflantek lepp kenn e ki ñaar ba ñott ba ñent nga leen jox leen ma seen auto bi nga xamni yeen ko bokk ta dem gas ci mbell ma lu tollu meter bal tolok nang ni waxtu lu ngeen ci genn rek djel suma bané na ñoom ñoy ñi kenn ku ne buñu seddu lu genn ci mbell ma dañuy sé ba xam ko ci xam li nga am asaka war na ci mu mat na nisab asaka war la ko ci xam li nga am ci sa walu mutu nisab asaka la war légui na bo ne ko won gasal ma ci mbell mi rek mu fay la nang mom koku mom dagal na mo xam lo ko andi fay rek am na ko fi wurus ba xaliss ba leen nga xam na ko gas lo diko liggéey diko fay rek lool mom dara neko ci wa fi nek na ci bu ñu jubé won bu jiss in ci ab xaj kal qiraad ñu ne ñu koy defé ci qiraad bu xamna ni ñaari wax wala bo ne ko gassal mo mbell bi ñu genn nga am ci ab robo ab car wala ab tier bu sunus ba xumus ab juroomir ñu ngeen defante ci qiraad rek ñu la am na ñaari wax ndax ay ñu la awut am na ñaari wax wa fi nadratihi nek na ci mbell itam waye dañ ci jublu nek na ci mu selam la mu selam la manam morso wurus ba xaliss bu sel bo xamni aju sax nga di ci tindi dara ndax dafa set wecc rafet lol lu ñu wax nadratu wa taxmana ay qitatu dhahab aw fiddatin la tahtaj li tasfiyatin koku nek na ci al khumus juroomil ba karikas ni karikas am nadratu bo bu boko boko yalla xewle boko defé juroom xaj ben ba ngay joxe ala ga ci joxe mom dana xam ba di wax ci roodu xaj ga joxe ben ba ngay non rikas bu tay non boko foré to ko ci roodu xaj joxe ben ba wo mom rifa rikas difnu jahiliyin moy suliti ab yefur jahiliyin moy ko jukul islam niki digante bi ab donante dewe te benen ñewatu bu ñafa feñ waye da ci jublu rek ab yefur tax sarabina wa arada al musannif bihi man laysa musliman wala zimmiyan ko xam du julit du ko fassal wala rek do fari ala jo xamni yefur bu mel nonu moko momon lolu moy rikas bu ko defé juroom xaj ngay joxe benn ba ngay joxe asak ngay joxe benn ba ci juroom xaj yi benn bu ngay joxe wa in bi shakkin ak donte annahu sikisak ana bu ndi sikisak ab yefur moko suru ba ku ab yefur dañu far japp ni yefur ndax yep yefur moko dan def bu ci gison nak mandir gam nonu ab jur momon nak na ba kun fassal wala rek kon dañ koy jappé por ana ko wax ci kanam aw qall wala donte newna newna moy dafa bëgg wax donte yes na nisab anam rikas joju wala nadratu bobu lay wax na donte mutu nisabit lu tay nga genn xobus ba joxe aw qall moy lolu aw xardan wala donte day marsandis manam bu nekk to wuru sa xaliss xana nekk lu ne perum ba misk ba ruxam lolu nak mom mi ngi delu ci rikas rikas lay wax ni bu donon marsandis niki perum yoyu tam du tay nga joxe juroomel ba tax mo waxa sa khasum birikasi birikasi a aw wajadahu wala don te farnako abdul abjam aw kafir wala piyefar manam nadratu bu barikas joje ka nga xamne moko xor muy abjam ba muy abu yefar ba goné ba ko moy ko bari borno ci mo do tay ñu genné xomu suba illa li kabiri nafaqatin dare ngir ajri ab dépense dépense moy fay aw xamali wala ajri ab ligue fi takhlisi ci genné faqad dum manam wala nga xamne moy rikas ci fekke bu ngui genné ci suuf sa da nga ca fay pay bu bari ñu ko gennel ba yak sa ngeenoo di ko dun genn way da ngeen ca son lol mu ne kon dañu la wañil da nga joxe ci asaka dong dañ ca joxe xumus tax mu ne fa zakat kun asaka rek mo ci war xam nga asaka mom da neew na xam nga da koy def fukki xaj benn nga xar ko ñeenti xaj do la joxe benn ba xumus nak mom da bari waxe nak bu fekke ni la demé ñu wañil lako fay lolu ci asaka dong ni tax mu ne faqat nak moy ne day wone ni bu fekkone ni fofu da sori ba bo fay dem ngay fuk pass pass yu bari bari waye jëmi liggéey bu sonni fayo ci lu bari kon du tay xobus ma ngay joxe ay do joxe asaka wax di gëna wërna moy suba waye tam ñu wañi la ko wujjo ba nga joxe asaka do du jar ngay joxe xobus ba wa kuri hasibefna hafru qabrihi gas ba may lamba wa talub ak sakku alal ana wut alal fihi ci mom ene ngay dem di gas ba may lu biyeur ndax bëgg ci afek ana juñ ci sul nga jël ko lolu nenañ sib nañ ko bañ géré fa gën wa baqihi aji desi rikas jarak li malik al ardi ñal na aji mom suuf sa am na ni rikas boowe mo xam bañu juroomel la mo xam bañu asakal la ka nga xamne mom suuf sa buñu xosse génn xomus ba ba asaka ja la ca dess ka mom suuf sa deug deug bu de ku ñu ragnel ko ka koy mom yow mi ko yow mi ko for dañu wax kañ ko koy mom walaw jayshan ak donte ab xare la non ci sax suuf sa ab xare dulit ñoo xex ba nanguko ci doole ñoo dulit ñoo ñoy mom li res ci rikas ja gana buñ ci génné xumus ba bu fekke asaka jor buñ ko ci génné wa illa bu yaay bu yaay yar daqo nak ana rikas je nekul ci suufus ko ñu mom bu yere wër ki suufus yalla rek la so xamne kenn moonu ko nekul suufus xare itam so xamne dulit ñeko xare ba mom ko kon fali waji di fi ñel na aji foram ja ana way jamono la ko ka ko for bu gene xomus ba asaka ji nak lay door mom des wa nga boole ci wa illa difnal musalihina ak ndare suliti ñu yewonante musalihina ana bari ay yefri yo xam dina yewonante ñom ci ñu jox lu nangam lu dulit ni te nu bayi len ak seen suuf a kon neena buñu gisee rikas wala buñu gisee alal ñu feen ci seen suuf ñu sulan ko ca ko it ñoom ñoko mom motax mu fa lahum kon ñel na leen kon ñoom ñoko mom illa an yajidahu dara bu da ko fek rabbu darin borom keur biha ci suuf soose na lu may nak amna ko xamne ci ñoom la bok for rikas ci suufus bopam a ñoom ñi ñu yonentel da ca am ko xamne ha dafa for rikas ca keur bopam su baba nak lolo kon mom ci bopam mom moko mom mom jigi ci feleho kon ñel nako mom dong wadifnu muslimin suliti ab julit aw zimmiyin wala kuñ fasantel wëre muqatatun parla ana buñ faré alal jo xamne mo xam ci sul lañ ko genné ba sul da ci après waye bu donte duk sul waye gis nga alal ci mandal gam ab julit mom non nako nek na ci wala kuñ fasal wëre mandal gam nek na ci mo ne moko mom su baba dañ koy japp ni pour xam li kom at malum yaghlif hal zanni inqirab mustahiqihi kun fayudahu fi bayt al mali bila ta'rifin malum lim newon buñ ci gisse firnde ci wonene ab julit ba kuñ fassante lu lere mu di bi yefar gis nañ ci madar do non li kenn ci yoyu ko mom des koy xam li diw at la ne lu may nga xamne deugar na ci sunu jortu ne ka ko mom mom deena bu yagg kenn ko yoyu dal ko res ci dund amatu su baba kon dañ koy yobbu ci beuti mal du jar xamle ma lo xamni lafazahu yabinako al bahru geej ta xam bari niki xam bar fali waji di ñel na aji foram bila takhmishin ci lu ak juromel ma lo xamni geej ko yabbi rek sanni ko ci tefas gi ñu xam xetu xanbar la wala yoyu xanbar lu ne xet la xetu gëtt la su fekkee du lu xam ne doomi aadama mas na koo moom su boobaa ku ci njëkkee bu rëyaa ko moom dangam loo xam ne kenn mas na koo moom ya kon mom ku ñew bu yam ci rek ku ñëk yam rek ya ko mom mu dess nak bu fekke ne gis nañ ne nit mus nako mom lolé geeg gu gëx ya bi ci tafes ga gis nañ ne nit mon nako mom mu wax sarabina fa in taqaddama alayhi milkun li adamiyyin ni set fa in kana zinniyan fa nadaru fihi lil imami wa in kana musliman fa in kana alqahu li hatabihi fa luqatatu wa in kana alqahu lin najati fa huwa li wajidihi manam lolé fekke gis nañ ni li kako momon yeufal la buñu fasal wala re kon dañuy bayyi iman mom mu set mom ko def yon ken du ja nek su fekke ni kako momon julit la du won kuñu fasal julit la won kon ñi set lu taxal mu sanni ko fekke fatali ko ni mom mako mom dang koy sanni motax waccu ko kon lol pro la am fekke bayyi wu ci sabam rek fekke bang koy wacc ci geeg du won sabam ki gal ga sox rek suhale alal su baba ko for xey bo japp ni alal jo fa su ko geeg gi gëx ci tefes gi ku ci yamit for rek la ngi ko wara xamle ba xam ay mbokum dañu feñal nit su fekke ni nak ci sagom la ko sanni won manam bëgg na mucc tax waye ci sagom la ni bo gal gi da dis ba nga xamni suñ ko wañuut mu sox mu dindi alalam jo yene sanni ko ci ndox ma koku mom du ba sooy bop mu tax waye ci anna sabam bo so ba ko mom tayam ko for rek ku ci yam la ya ko mom kon ngay takale bu fekke gis nañ ci ni abdulita ko momon te bam koy sanni bobu do won ciobarem accident mo amul ci geeg gi rek alal mu suxala ja am ko geeg gi yabbe ku ko for rek la manam ku ci yam nga for rek war nga ko yegge ba xam borom dana fay ñu jott alhamdulillah fekke nak legi koko ci ciobarem manam ci sagom la ko defé won bëgg na mucc tax waye ci sagom la su boba nak kon ku ci ñëk yam rek ya ko mom aslu bo wu ngi aju ci fi man tusrafu az-zakatu lahu ñi ñu wara jox asaka wa masrifuha sopi wu kayam ak joxe wu kayam mom asaka faqirun moy aji ñak ko miskin akul miskin faqir mom yomb na moy ko xamni dal amut lu ko doy dundi ci atmi tek amako ko gadul tam du metti du ken gadul ko ko te amul lu doy dundi ci atmi koku moy faqir nagn ko jox azaka miskin nak mom moy ko xamne danaka yaru tay mba suba sa xaw ko mba ay fañ ñew dal la am way seenu dundu way dan rek yorul dara tax miskin dal moko amul dara mba bok lam am mom mo ñakam dal ko benne ñoñu kenn ku ci nek es na koy dox asaka wala mom miskin nak ah waji mo gëna aajo ene ki amul dara mo gëna loro ka nga xamni am dara da ko doyut waye am bu suddi ha deugale leef na len ñom ñaar illa li reebet dara ngir sikki sak manam ko xamni ne nga faqir la mba miskin la te gisunu lu ko meuna weddi ñu gëm ko waye buñu gisee nak luy wone ne yow mi kat ko xol su sahir day melni li ngay wote amul ci yow su baba ñu teyelu ko waxam moy bu ñame ci kisaka ci li mu wax ni faqir la mba miskin la waru ko ndax mom li mu solo ni muy jafé dal nuru na ko am su baba ba la ñoo deggal li mu wax dafa may séré ay tax mu ne bunne ila li rebet mun ay shakkin fi sidqihima bi sababi mukhalafati zahiri halihima li da'wahuma kun fala yusaddaqani illa bi bayyinatin wa hal yakfi shahidun wa yaminun aw la budda min shahidin man la wono diko ci seen wax dal waw dana aji wo sere su tax ni gem ko am ñu ne ben sere ngi ñu doona ndax alal rek la am ñu ne leen ñaari sere la wara in aslama ndem tukna ku ne ci ñoom ñaar wata harara te mu gore boole ci wata harara manam faqir mba miskin lay tax ñu jox ko moy wudi julit waye yeufal kenn du ko jox asaka ak lum ñak ñak ak lum lor lor te mu doon gor ci la ku wekke ne jamm la xam nga ne jamm mom borom ak gaddu ay yeufal borom jamm ba gaddu ak dund kon nak bu lay jamm dit ko jox dañ ko baye borom jamm waxadima te mu ñak kifayatan ak doylu bi khalilin ci ajineew manam dalak xawon nako manam bañal di xana ndax waxon na faqir miskin bagal li bëgg wax nak moy bu amé lu neew way doyna ko ci atma kon kenn duko jox ko xamni amna lu neew way doyna ko ci atma tax njabotama neew lola mbamam dong la gaddu su boba kon kenn duko joxati day bañam kay ko day bañam lu ko day bañam ko kaddu boole ci ay ba amel ko re lu neew di su ko jox aw infaq ni wala dundule moy ñak koy dundal kep ko xamé sa bop yoro way amna kula ku lay dundul te yor kon yow genn nga mom li waxna fa man lasimat nafakhatuhu maliyan fala yuhta walaw lam yunfiq alayhi li qudratihi ala akhdiha minhu bil hukm fekene yow amna kula war dundul ci yoon te man nako bu ko de def kenn la jox dara bu fekke def ko way la te mu def ko ci yow ndax bo demone ci yoon dal koy forcer mu def ko it nga setan ko it patay kenn la jox dara fekke na mom ci guaddu mu nuko nak ba man nako waye bu ko yobbo yoon tax ci até ko ci yoon su baba la ko ñu jox la ndax kon legi lor la aw san hatni wala metti tay nga ñak metti waye ko xamne ki yorut sax ci kërëm ñu ma dundu at ay yor na metti mo xam ci li xey ak gontu di ci am ñu dundé gis na metti ma nga dox ko mëna dundal tay ko kon lool doyna kenn nga ñoxa sax ba tay borom metti lool mo tax ben amul metti ba am metti waye metti ma doy ko namuy doxi doy ko wa koy moy tax ñox ko sax wahada ni bunu wati ak ñaka doomu li hashim min yal hashim hashim moy mami ñaaral yonenti wi bo tuddé mam ju ñëk ya ca top rek moy hashim yonenti bi nak da waxon ni mom ak ñu bokk mom duñu lek asaka basra kon nak lay tax ñu jox asaka moy mu baña bokk ci sato ci hashim yi mam baña bokk yonenti wi mam waye ku bokk yonenti bi mam sato ci hashim rek gis la jox asaka ata humani wahadani bunu watin li hashim lal muttalib nak bañu ñu doomu ci muttalib ñu dool ni muttalib ak hashim ño bokk lepp waaw waye nak yonante bi mom hashim ko jur hashim jur maaw waye muttalib mom jurul maaw ñu nak lay bokk ci muttalib du tay ñu man la jox asaka sarabi nak muné wal muradu bi bunuwati hashim kawnu shakhsi zakaran aw unza waladan li hashim mubasharatan aw mi aw bi wasitati zakarin aw zukuri néna bi né mom ci wa ci banu hashim la bu wotu lek asaka day fek hashim jur ko deug deug ko hashim jur deug deug ngay gondo jigen mom bokk na ci bu de seut nga set ko xamni li ko yott la ci hashim gor la waaw ko xamne bo sété seut lu way ka dox digënté mo Hashim gor la wala ay boor fi dox digënté mo mom koku ba tay ci la koku ba tay kenn nga dox asaka waye ko xamne seut Hashim nga way jigen la jur wa koku mo bokko ci ba tax mu ne fala ya dukhulu fi bani Hashim awladul inasi min awladihi ko xam seut nga ci Hashim waye ka la jur jigen la jigen dox sa digënté Hashim yow kon du tay ñu man la dox asaka wa mahallu khadami ihta'i bani hashim la iza kanu akhniya aw u'tu ma yakfihim min baytil mal fa in lam yu'tu shay'an minhu aw u'tu ma la yakfihim fa adarrahum al faqr fa ihta'uhum afdal min ihta'i ghayrihim siyanatan lahum hantahat al umur al qasisa da wax ne buñ ne nak ko sato ci hashim les lañu asaka day fek baytimal nek ci bañ mënñu ci jox len doy waye bu fekke amna waye jox ñu len ci ba baytimal amut ba len ci jox doy kon ku ye bu jox len asaka mo gën baye len ñi def lu yel ci ñoo lool upp na la ka sa bin niki ak wañi ala hadimi war aji ñak ka sa bin niki konté ala hadimi war aji ñak ana bu fekke nit dafa la amel borgo mënu la fay xamni mom amu lu mu la fay layna ngane ko lima war ko la jox asaka farna ko fayo bar bi mo waro fayo yow waaw ngara amel bor rek amu salum la fayo mom ngane ko li legi dama la nar la jox asaka way lima ngane jox asaka mo la war fayo bor bor bi mo amel koku ne ndugo taxa doy ñe mel du asaka wacc la ndax dara tax mom li ngi ko wax bar bu wacc ko di wote nañ ju way wax ji gëna war mom du ko wacc moy bu tut tax bar bu wacc ko wax ja gëna wax mom dara di wax na wa isa khulna bi khalil ijsay fi ma yakhshubuhu khalil mu'dim kon fa hal yaskhutu ma hasabahu khalil hadim min ad-dayn am la istadhara ba'dhum hadama suquti ad-dayn khalil madin li annahu khalaq khala shay'in lam yahsul wa ja sa dagan li mawlahum ñeel seen ba yalla ñom banu hashim manam ko xamne banu hashim ko gorel da jamm won ci ñun bu ti gorel ko rek mi seen ba yalla kokuma des na ko jox mom asaba banu hashim bu mënta jox waye seenu ba yalla moy ko xam ñom ñom gorel man ko jox lu wañ asbah da koy ay asbah neena adjibra wax ni as-sadaqatu la tahillu lana wala limawalina kon asbah motax mu ne mom mawali batay mo banu hasin yo bok ken waru ci am asaka xat na hadith bobu wa qadir ak ajiatan halal kasbi ci fagu manam ko xamne amna dole man na liggey xeyna bu liggey won am waye taxul mu def ko du den jox ko asaka manam du temes nako jox asaka ne ko mom yaacharal na ba liggey rek loro rek mais nako jox fekk na mom bu gurgul won xeyna am ndax wirna ti man na teew nak yahya ibn khabar neena la yajju sadaqu hala ene ko ki waru ko jox ay wa dugale ci won moy tarbi lu wax wa malik nisab ak aji mom nisab ma res na fek ko am lu mat nisab mel ne ko am lu mat juroom ben bari go way doy ko day jox es na jox asaka nax day nuru lu bari way ndam doy la rek doy la dundi ci arme ko man nga lay kaso wa dafu akthara ak joxe lu upp min hu ci nisab man nga fek ken rek nga jox ko lu juroom ben bari go wa daga mom upp upp ko rek setlu nga rew upp ko dundi nax jabo tam bari rek mom nga jox ko lu upp nisab ko juroom ñaari bari go ba juroom ñet wañu da fexel dal ba dang koy jox mom upp dundi rek wala ci mbir ma wa kifayati sanatin ak bayu kat ñena man nga fek ku aaju wo ku loru ngay joxe asaka jox ko lu ko do ci at ben yo seet liko do ci at yep nga jox ko benen te bañ ko upp wa donte mo xam ni yes ni sa mo xam upp na ko way da seet wala ko do nga jox ko benen lol batay dagal na wa fi jawasi dafiha nek na ci dagal ko joxam li madini neel ko la amel bor suma axtiha top ak nangu watam ci sasa tara dul am nga ba nga wess dang ko waxone ko rek waron na la ko jox farna ko te fayo ko bi ne mom neena ko amel bor nga jox ko baga wolu ci ko nangu wat ko lolou fi la tara dul nek ndax dana wër wala du wër bu jali ci ni koy jox wajabil ak aji dajale asaka mom mu farjikul ak aji tasari koy sedele fa jublu ci wal hamilin ja laye jox ki nga xamne mom moy laaj asaka ñamu war ak nga xamne mokay sedele ñu ci liggey ba te dañu leen jox ci asaka ji waye nak horun te muy gor adlun te aji manu halimun te aji xam bi hukumi ha ci api asaka manam ñoo ñuy liggey ci asaka kañ ci jox day nek gor bu day jam ñu ko jox na nek ku manu na nek itam ko xam ati asaka moy tax ñu jox ko ci teew nak bu fekke man na ci liggey tan fayé ko ci leen lu bëggut asaka ñu mel ñu ko fay ci beyti mal su boba ka ci liggey man na nek jaap man na nek ku mandu man na nek itam duañ dara sarti bu sarti dal legi ka ci liggey ba lañu ko jox ci asaka ji mu doon gor te doon ku mandu tadi ab julit ndax jall na yena khayru hashimiyin te du ko juk hashim wa kafirin te lo yefal manam day nek gor nek julit te baña bok ci banu hashim lolou li la koy taxadon sart salam moy ñukoy fayé ci asaka ji way buñ ko defé leneen lu bokku ta asaka ba kon mom mëna nek ab jam mëna nek ku bokku ci banu hashim mëna nek ab yefu dagam lañ koy fayé bokku ci asaka ji rek mom xana ma delu wal lima waxon legi rek manam ñaari sarté mom muy hadlum ji ak halim bi hukumha mën ta ñak mom manu gi mom baña def ci ay ciay ci la muy liggéey ci gogu wal mënu ci ñak am atté asaka ji tam mënu ci ñak nak li allah ya'khudha khayran wajibi aw yuskhita al wajiba aw yadfa li khayri mustahiqin wa yamnaha mustahiqan wax bu fekké ni xamul atté bi man na am mu jël lu wurtu jël mba mu baye jël lu wara nga jël mba mu jox ku mu ta jox nopp xañ ko wara nga jox yépp mu jël ba tax na kon mom hadru ak halim faaw mom am ci yees nak mom man na ñak ci kaw ñu leen di fay ci leen ndax neena fa yasif hamalu raqiqi wal hashimi wal kafiri alayha wa yuhtawna ujratan mislihim min baytil mali bit ñu doon liggéey tay ñu di fay ci du tam ñu li wara fay ñu ko fay ci baytil mali ba tay mu baax wa in ghaniyan ak donte aji wamal la ku liggéey ci asaka mom donte amon nga lu bari